Reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 10 marca, jest 20. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis Trójki. Rodzina słowackiego polityka wśród ofiar katastrofy samolotu w Etiopii. 3-miesięczny areszt dla ojca 3-letniej Ameli porwanej wraz z matką w Białymstoku. 20 lat obecności Polski w NATO. Nie ma drugiej takiej siły w globalnej architekturze bezpieczeństwa jak Sojusz Północnoatlantycki. Żona, córka i syn wiceprzewodniczącego Słowackiej Partii Narodowej, posła Antona Harnko, zginęli w katastrofie samolotu w Etiopii. Syn polityka pracował jako przedstawiciel firmy turystycznej, był przewodnikiem i pilotem wycieczek. Wśród ofiar katastrofy jest jeszcze jedna osoba ze Słowacji, Danisa Oleksowa, która pracowała dla organizacji charytatywnej. Poza tym obywatele 35 krajów świata, w tym Polacy, potwierdził MSZ. Na pokładzie tego samolotu było obecnych dwóch obywateli polskich. Z informacji, które uzyskaliśmy od władz etiopskich, nikt nie przeżył. Boeing 737 rozbił się 6 minut po starcie około 60 km na południowy wschód od stolicy Etiopii. Na pokładzie było 149 osób. 8 członków załogi maszyna leciała do stolicy Kenii. AFP podaje, powołując się na przedstawiciela linii, że pilot zgłaszał trudności, chciał zawrócić do Addis Abeby. Według etiopskich linii lotniczych pilot samolotu był doświadczony, a samolot nie miał usterek. Poniedziałek będzie dniem żałoby narodowej w związku z katastrofą maszyny. Sąd rejonowy w Białymstoku zdecydował o tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące dwóch mężczyzn podejrzanych o bezprawne pozbawienie wolności 25-latki i córki. Jednym z podejrzanych mężczyzn jest ojciec dziecka, mówi rzeczniczka sądu Beata Wołosik. Cezary R. złożył stosunkowo obszerne wyjaśnienia. Przekonywał, że jest niewinny. Jego działania były podyktowane chęcią czynienia dobrze zarówno żonie, jak i córce. Drugi pan podejrzany częściowo przyznał się do popełnienia zarzuconego czynu i złożył bardzo krótkie wyjaśnienia. Sąd podjął taką decyzję m.in. ze względu na obawę matactwa, dodaje sędzia Beata Wołosik. Zachodzi duże prawdopodobieństwo, że obaj podejrzani dopuścili się popełnienia zarzuconego im przestępstwa. Sąd uznał, że w odniesieniu do obu panów zachodzi obawa matactwa procesowego, co oznacza, że przyjął za realne, że mogą składać wyjaśnienia fałszywej treści lub też w bezprawny sposób wpływać na prawidłowość prowadzonego postępowania przygotowawczego. Postępowanie nie jest prawomocne, przysługuje na nie zażalenie. Premier w Wesołej pod Warszawą o 20 latach obecności Polski w NATO. Geopolityczna niepewność naszego regionu po upadku żelaznej kurtyny została ustabilizowana przez włączenie naszych państw do NATO. Nie ma drugiej takiej siły w globalnej architekturze bezpieczeństwa jak Sojusz Północnoatlantycki. Szef rządu wziął udział w obchodach 20-lecia członkostwa krajów grupy V4 w Sojuszu Północnoatlantyckim. Kulminacją uroczystości będzie spotkanie prezydentów państw Grupy Wyszehradzkiej we wtorek w pracy. Litewski parlament podjął ostateczną decyzję o tym, kiedy odbędzie się referendum w sprawie podwójnego obywatelstwa. Przeciwnicy tego rozwiązania obawiają się, że możliwości posiadania dodatkowego paszportu może być wykorzystywana przez Rosję. Sejm Litwy zdecydował dziś, że referendum w sprawie podwójnego obywatelstwa odbędzie się wraz z pierwszą turą wyborów prezydenckich 12 maja. Referendum ma wprowadzić zmianę w litewskiej konstytucji, zgodnie z którą osoba pochodzenia litewskiego posiadająca obywatelstwo kraju spełniającego kryteria integracji europejskiej i transatlantyckiej nie straci obywatelstwa Republiki Litewskiej. Za datą 12 maja zagłosowało 85 ze 141 posłów. Dyskusja na temat wprowadzenia podwójnego obywatelstwa toczy się od wielu lat. Zwolennicy twierdzą, że w dzisiejszych czasach to konieczność, jeśli kraj chce utrzymać więzi z diasporą litewską rozsianą po świecie. Krytycy obawiają się, że o obywatelstwo innego państwa będą się ubiegać mniejszości narodowe, a to może być wykorzystane przez Rosję. Z Wilna, Kamil Zalewski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na termometrach od minus stopnia w Zakopanem i w Suwałkach do plus 2 stopni w Zielonej Górze, we Wrocławiu, w Opolu, Katowicach, Krakowie, Rzeszowie, Przemyślu i Lublinie. Pochmurno, deszczowo i wietrznie, do 105 km na godzinę będzie wiać się w całej południowej części Polski. Jutro pogoda zmienna, trochę chmur i słońca, maksymalnie 6 stopni na Śląsku. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Boję się, że jestem złą matką, że przeze mnie moje dziecko cierpi. Takie czarne myśli przynosi depresja poporodowa. Uwolnij miłość z uścisku choroby. Nie czekaj, poszukaj pomocy. Pierwsze 3 lata życia twojego dziecka są bardzo ważne dla jego rozwoju. zapewnij mu bliskość i bezpieczeństwo. Twarze depresji. Nie oceniam. Akceptuję. Ogłoszenie społeczne. Nowy album Pawła Kukiza. Kukiz i Perverados. Wyspa Zielona. Jest 20 prawie 10. Kwestia kultury. Dobry wieczór, Mariusz Cieślik. Dziś w programie Kwestia kultury będzie postscriptum do Dnia Kobiet. Oczywiście, jeśli ktoś ma żonę, narzeczoną, damę swojego życia, a do tego na przykład dwie córki, tak jak ja, to taki dzień powinien obchodzić znacznie częściej, najlepiej codziennie. I wtedy powinien się zastanawiać, ja się nad tym często zastanawiam, zwłaszcza ostatnio, jaka jest kobieca perspektywa w tym wypadku w literaturze, bo ostatnio często zdarzało mi się spotykać z pisarkami w różnych sytuacjach zawodowych. Są ze mną dzisiaj Katarzyna Puzyńska, autorka kryminalnej serii o Lipowie i psycholożka z zawodu. Dobry wieczór. Chociaż teraz pisarka właściwie z zawodu. Tak, z wykształcenia psycholożka. Z wykształcenia psycholożka, a pisarka z zawodu. Paulina Wilk, reportażystka, autorka książek dla dzieci i organizatorka Big Book Festival. No to Paulina ma wszelkie dane, żeby z różnych stron ten punkt kobiecy widzenia, również jako organizatorka, znać. Oraz Iza Michalewicz. Teraz wznowiono jej biografię Violetty Villas, ale i zapisze również książki True Crime z policyjnego archiwum Mix. Ja znam ją jako reportażystkę. Dobry wieczór. Rozlicznych czasopism. A śpiewać dzisiaj będą mężczyźni oczywiście w związku z tym. To i ci mężczyźni będą wyznawać swoim kobietom, co dla nich czują. Na początek będzie Krzysztof Grabowski, mój krajan z Piły, lepiej znany jako Grabasz i jego zespół Strachy na Lachy. Na piosenka chyba inna być nie mogła, chociaż jest już wieczór, będzie Dzień dobry, kocham cię. Bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie czasem się ich boję. Chodzą słowa nie do powiedzenia, nie do powiedzenia, nie do powiedzenia. Chodzą słowa nie do powiedzenia, nie do powiedzenia. Kocham cię, już posmarowałem tobą chleb. Dzień dobry, kocham cię, nie chcę cię z oczu stracić, więc jeszcze więcej. Dzień dobry, kocham cię, podzielimy dziś ten ogień na dwoje. Dzień dobry, kocham cię, to zapyziałe miasto, niech o tym wie. Chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, kiedy długo drugie nie widzi pierwszego. Bo gdy siedzi człowiek samemu z czarnymi myślami, człowiek rzuca słuchawkami, rzuca słuchawkami. Bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, nawet jeśli czasem między nami wykipi mleko. Choćbyś nawet i wieczorem zasypiała zdołowana, chciałbym ci zaśpiewać z rana, móc ci zaśpiewać z rana. Kochana, dzień dobry, kocham cię, już posmarowałem tobą chleb. Dzień dobry, kocham cię, nie chcę cię w oczu stracić, więc jeszcze więcej. Dzień dobry, kocham cię, podzielimy dziś ten ogień na dwoje. Mam nadzieję, że jednak nie paranoje we dwoje, tylko po prostu odwrotnie. Krzysztof Grabowski, Strachy na Lachy i Dzień dobry, kocham cię. A w studiu w związku z kobiecym punktem widzenia w literaturze, w pisaniu są ze mną Katarzyna Puzyńska, Paulina Wilk i Iza Michalewicz. I na początek chciałem zadać takie pytanie, które jakoś zawsze mnie nurtowało. Czy istnieje coś takiego jak literatura kobieca, czy to jest określenie dla piszących kobiet obraźliwe? Paulina Wilk na mnie patrzy... Bo to zależy dla jakich kobiet. To znaczy, to jest problematyczne określenie. Nie jestem pewna, kto je wymyślił. Wiem, że się zupełnie niedawno w polskich mediach przytaczała taka dyskusja o tym określeniu. Zdaje się, że Ignacy Karpowicz ją wywołał, bo użył tego określenia pejoratywnie. Jakoś się na to bardzo wyraźnie oburzała. Ja mam poczucie, że słusznie Katarzyna Tubylewicz, między innymi były takie po prostu polemiki pisane. No, oczywiście to zależy od kontekstu i dlaczego się takiego określenia używa. Można powiedzieć, że istnieje jakieś naturalne, czy neutralne, przepraszam, określenie tego jako gatunku, tak? Powieści obyczajowych pisanych przez kobiety dla kobiet, głównie dotyczących relacji miłosnych. I jeśli używamy tego jako jakiejś kategorii gatunkowej, no to może nie ma się na co oburzać. Natomiast myślę, że bardzo często to określenie jest związane z niską jakością literatury, tak? No, z czymś ocennym. I tutaj to po prostu to już podlega dyskusji w zależności od każdego konkretnego tytułu. Natomiast mnie się wydaje z kolei, że czasami kobiety też trochę popadają w taką pułapkę, bo swojego czasu była taka moda, przynajmniej w literaturze kryminalnej, bo ja się akurat w tym obracam, że na okładkach pisało się takie rekomendacje, że to jest mocna męska literatura. I same autorki bardzo chciały, żeby to określenie padło, co mnie osobiście dość irytowało, dlatego że to też jakby wskazywało na to, że ta kobieca, ten kobiecy kryminał miałby być w jakiś sposób gorszy. Tymczasem mnie się wydaje, że jest czasem wręcz przeciwnie, że być może jest mniej przekleństw, powiedzmy, że to tak na pierwszy rzut oka gdzieś tam trochę wygląda tak delikatniej, ale kobiety wymyślają tak mroczne historie, że powiedziałabym, że one są nawet ostrzejsze niż te męskie. Iza Michalewicz. Nie, no nie patrzcie na mnie, bo ja w ogóle nie dzielę literatury na kobiecą i męską, to od tego zacznę. Dlatego, że uważam, że literatura, tak, ma podziały pod tytułem dobra albo zła. Albo słaba, albo popularna, albo, nie wiem, lepiej się sprzedająca, albo gorzej się sprzedająca. Natomiast ja w ogóle w działce, którą uprawiam, jestem reporterką, a mówię zawsze reporterem, ale teraz się już będę poprawnie tego wypowiadała, to raczej odczuwam w tej literaturze podział na wyższe stawki, jeśli chodzi o książki, zaliczki na książki i niższe stawki. I to wyższe mają mężczyźni. Absolutnie tak. I powiem wam, że jak ja to odkryłam, to oczy mi z orbit wypadły. Jakie są nieprawdopodobne różnice w tym, jak zarabiają mężczyźni, reporterzy w Polsce, a jak kobiety reporterki. No a to jest tym bardziej tutaj, mamy też autorkę inną, reporterzy, Paulina Wilk też napisała książkę reportażową o Indiach. To jest tym bardziej, że żyjemy w kraju, gdzie no jedną z gwiazd literackich przez lata była Hanna Kral i tych też gwiazd literackich kobiecych w reportażu jest mnóstwo i świetnie piszących reporterek, więc... Dokładnie. No tu bym powiedział, że to chyba jest jednak dyskryminacja ze względu na płeć, przynajmniej finansowa. Ja nie wiem, nie mam takiej wiedzy, jak Iza mówi, bo nie rozmawiałam z koleżankami i kolegami. Natomiast mam inne doświadczenie jako organizator na przykład wydarzenia literackiego. I rzeczywiście jest tak, że panowie mają dużo większą łatwość i dużo częściej stawiają bardzo jasno i bardzo mocno swoje oczekiwania finansowe. Kobiety są dużo bardziej skłonne zrobić coś pro bono albo w ogóle uznawać swoje wynagrodzenie za coś drugorzędnego. I jeszcze mi się nie zdarzyło dyskutować z żadną pisarką zaproszoną do dyskusji na temat jej wysokości jej honorarium. Mężczyźni dyskutują, więc być może to, o czym Iza mówi, po części jest związane z pewną asertywnością albo drapieżnością, tak, w stawianiu też tych oczekiwań. Po prostu. I niby powiedzieli, że to wynika po prostu z różnicy płci, nie wiem, budowy mózgu i tak dalej, i tak dalej. Długo byśmy mogli tutaj dyskutować. Natomiast tylko o tym, że kobieta wypowiada 20 tysięcy słów na w ciągu dnia, mężczyźnie wystarczy 7 tysięcy, tak? Więc jakby... Moja ja myślę, 30. Ja myślę... Ja chyba też troszkę więcej. Ale powiem państwu, że tak, że ja z kolei rozmawiam z kolegami. Jesteśmy wobec siebie szczerzy. Myślę, że wydawcy już powinni to wiedzieć, że my reporterzy między sobą rozmawiamy o zaliczkach, o stawkach, po to, żeby się zorientować i żeby nie było pomiędzy nami, jakby, żeby nikt się nie czuł w pewien sposób skrzywdzony. I jak ja sobie przypomnę, jaką zaliczkę dostałam za książkę, o której powiedziałeś, a więc za biografię Violetty Villas, to do dzisiaj po prostu nie jestem w stanie w to uwierzyć. Powiem, że jest drugie wydanie, bardzo ciekawa książka, polecam Państwu ją serdecznie. Jest drugie wydanie, muszę powiedzieć, że to jest naprawdę wstrząsające. Zupełnie książka pod względem faktograficznym i to wyście te fakty odkryli. Wkrótce zresztą zdaje się powstanie film, nie odnoszący się do tej książki, ale już tym się nie zajmujmy. Ale coś mnie zainteresowało, to co powiedziała Kasia, bo powiedziałaś, że kobiety w kryminale tak nie przeklinają. Znaczy wiesz co, może się, chciałam taki przykład po prostu dać. Że a to jest bardzo ciekawe. Ja nigdy na to nie zwróciłem uwagi i właśnie pierwszy raz dotarło do mnie, że to prawda, bo wiesz, znam twoją serię o Lipowie i rzeczywiście tam jest stosunkowo mało przekleństw jak na kryminał. Jak na kryminał, wiesz, bardziej chodziło mi o to, co jest takie widoczne na pierwszy rzut oka, że otwierasz tą książkę i być może ktoś zobaczy, że są przekleństwa czy coś takiego, od razu mu się wydaje, że to jest coś takiego mocnego, tymczasem gdzieś ten mrok czasem się kryje nie za tymi widocznymi rzeczami, tylko gdzieś pomiędzy wierszami. Ja myślę, że w ogóle kobiety są gdzieś tam predestynowane do tego, żeby właśnie o tej zbrodni pisać. Ze względu też na to, że no, zbrodnia wynika z tego, co się dzieje pomiędzy ludźmi, prawda? A kobiety interesują się tymi wszystkimi relacjami, prawda? Zawsze tak było. Mężczyźni szli polować, a kobiety siedziały w wiosce. No oczywiście cofamy się tutaj, może trochę to przesadnie mówię, ale wiadomo, o co mi chodzi, prawda? Czyli jakby śmierć, to morderstwo wynika z tego, co się dzieje pomiędzy ludźmi. Kobiety są w stanie to zaobserwować i moje doświadczenie z książkami jest takie, że często właśnie ten mrok jest zdecydowanie większy u pań. Ja mam inną obserwację a propos kryminałów. Akurat to mogę twoje pochwalić, bo naprawdę kobiety piszą bardzo dobre, kobiety piszące kryminały piszą bardzo dobre zagadki. No Agatha Christie tutaj jest oczywiście niedościgłym wzorem. A ja mam poczucie, że akurat w polskiej literaturze, zupełnie mówiąc szczerze, w tej dziedzinie jest dość słabo. To znaczy intrygi kryminalne pisane u nas są raczej słabe i te pisane przez kobiety, między innymi przez Kasię Puzyńską, się wyróżniają. To jest taka moja obserwacja. Wiesz co, w ogóle jest tak, że mówi się, że kobiety popełniają jednak mniej tych wszystkich przestępstw. Znaczy jest to świat jednak nadal zdominowany przez mężczyzn, chociaż coraz więcej jest też i sprawczyń, ale mówi się, że jak kobieta już się weźmie za to, to potrafi wymyśleć zbrodnię prawie doskonałą, także może też tak jest i z pisarkami. No proszę, no to ja już na to nie mam słów, to w związku z tym teraz niech przemówi muzyka. Postarałem się wybrać moje ulubione piosenki, mam nadzieję, że wam też się spodobają. Teraz będzie Fisze, Made, Tworzywo i Telefon. Chciałbym być twoim telefonem, przy którym teraz śpisz. Głaszczesz go i pieścisz, ustami gładzisz ekran i chciałbym. Jak satelity chciałbym bliżej być, ciebie bliżej być, jak ekskluzywne kosmetyki. I nie przestanę, choć na sekundę kręcę się wokół, jakbym dronem był. Chciałbym być bliżej, tuż przed oczami. Chciałbym, gdy tańczysz, coraz bliżej być. Chciałbym być twoim telefonem, bez którego nie możesz wyjść. Mieć zasięg całą dobę. Chciałbym bliżej być, ciebie bliżej być, wokół krążyć jak satelity. Chciałbym bliżej być, ciebie bliżej być, jak ekskluzywny. Kosmetyki i nie przestanę, choć na sekundę skaczę przy tobie, jakbym w ogień szedł. lecieć teraz małym dronem, pokonać setki kilometrów, by zawisnąć nad twym domem i obserwować twoje drzwi. Mógłbym lecieć tuż nad ziemią, zaglądać w twoje okna i patrzeć, jak tańczysz z telefonem, którym tak chciałbym teraz być. Chciałbym bliżej teraz być, jak ekskluzywne kosmetyki. Chciałbym teraz bliżej być, krążyć jak satelity. Telefon Fisze ma te tworzywo. Tu też trwała dyskusja w trakcie tej piosenki. Teraz chciałbym zapytać, zrobić postscriptum do tego pytania, które padło wcześniej, bo myślę, że wszystkie macie na ten temat jakiś pogląd. Wszystkie piszecie i wszystkie czytacie i wszystkie obserwujecie. Czy kobiety piszą inaczej niż mężczyźni? Ja chcę... To pytanie brzmi dziwnie, rozumiem, że ono brzmi dziwnie, ale chodzi mi o to, czy zwracają na przykład na inne rzeczy uwagę. Moim zdaniem tak. To znaczy, jakbym się trzymała reportażu, czy literatury Paulina non-fiction, to oczywiście mówimy jakoś stereotypowo, bo wiesz, no ja na przykład kocham Tołstoja, który wydaje mi się, że ukochał człowieka jak żaden inny powieściopisarz i można by powiedzieć, że to jest wielce kobieca perspektywa. I myślę, że jeżeli byśmy mieli tutaj w studiu Jacka Hugo Badera, Filipa Springera i Wojtka Jagielskiego, to są mężczyźni, którzy mają bardzo różne perspektywy na rzeczywistość i piszą bardzo różnymi językami i dysponują w ogóle zupełnie innymi kompetencjami i wrażliwością. I jakby, jak posadzimy trzy reporterki obok siebie, to też tak będzie. I można powiedzieć na przykład, że Małgorzata Szejner jest niesamowicie wręcz matematyczna, muzyczna, abstrakcyjnie precyzyjna w swoich książkach. Ale ja na przykład... Hanna Kral emocjonalna, niezwykle. Na przykład. Więc jeśli przyjmiemy, że wiadomo, że każdy autor ma swój indywidualny język i to takie spektrum emocji i wrażliwości, to ja na przykład myślę, że jednak w reportażu można uznać, że kobiety patrzą w trochę inne miejsca niż mężczyźni, że część mężczyzn reporterów potrzebuje naprawdę bardzo mocnego tematu. Tak jak Kasia mówiłaś o przekleństwach, to ja mam poczucie, że w reportażu potrzebny jest bardzo silny bohater, bardzo efektowna historia, wiesz, jakiś jeden człowiek na krańcu świata, który się znajduje w sytuacji granicznej i to zadowala tego reportera. Natomiast jak sobie myślę o reportażach, które ja też lubię czytać, nie wiem, teraz czytam Granice Kapki Kasabowej, to jest tak na granicy reportażu i eseju o ostatniej europejskiej, jakby zapomnianej granicy między Bułgarią, Grecją a Turcją. Nie wiem, czy jakikolwiek mężczyzna miałby czas, żeby się nad takimi detalami rozwodzić. Ja też słyszałam, że ja piszę książki inaczej niż jakby posłać mężczyznę reportera, że może on by potrzebował bardziej twardych danych, namacalnych rzeczy, a rzeczywiście w reportażach u kobiet jest łatwiej znaleźć pewne niuanse, taką mgiełkę, wiesz, ducha czasów. Na przykład myślę, że rzeczywiście kobietom może być w tym łatwiej, chociaż tak sobie na przykład dzisiaj myślę o swoim ukochanym reportażu ostatnich lat. Jest to Rafał Książek z drogą 816. Jest Michał Książek z absolutnie niezwykłą czułością, której bym w ogóle nie przypisała do żadnej płci, ale myślę, że tak, że na przykład w reportażu zagranicznym te różnice widać. A ja myślę, że czułości mężczyznom nie brakuje, jeżeli chodzi o muzykę, natomiast w reportażu to tak bywa różnie, natomiast ja usłyszałam z kolei niedawno i też byłam bardzo zaskoczona, że napisałam męską książkę, w sensie męskiego tematu i... Mówisz o Archiwum Mix, policyjnym. Mówię o policyjnym Archiwum Mix, tak, Zbrodnie prawie doskonałe i okazuje się, że mniej więcej równolegle powstawały dwie jeszcze inne książki na ten sam temat. Jedną napisał mężczyzna i drugą napisał mężczyzna. I potem dowiedziałam się od recenzentów na różne sposoby, bo się czasami czyta, co tam piszą o naszych książkach, że w tym całym zestawieniu no moja książka wypadła najlepiej. Nie wiem, z czego to wynika, ale temat mieliśmy dokładnie ten sam. Myślę, że z podejścia do tematu kobiety są bardziej szczegółowe, bardziej drobiazgowe, bardziej intuicyjne i empatyczne. W związku z tym, jeżeli ja piszę o zbrodni, zbrodni, to staram się zawsze postawić w roli ofiary. A mężczyźni raczej robią z tego relacje. I myślę, że to się bardzo różni właśnie też w podejściu i później w efekcie końcowym, tak? Że na przykład czytelniczka mi dzisiaj dosłownie na mojej stronie facebookowej napisała: pani Izo, kocham panią, ponieważ przeczytałam tyle książek kryminalnych, ale wszystkie je porównuję do pani książki. Bardzo dziękuję pani. Natomiast dlaczego? Dlatego, że jeszcze wytłumaczyła, że po prostu że ta książka moja właśnie ją tak wyssała w ten świat, że ona w tym świecie po prostu zaczęła funkcjonować z tym przerażeniem, lękiem, strachem, który towarzyszył rodzinom tych zamordowanych osób i tak dalej. Nie wiem, być może też i jakiś rodzaj wrażliwości mamy trochę inny. Chociaż ja absolutnie mężczyznom wrażliwości nie odmawiam, bo bywa różnie. Natomiast chociaż nie jeden mężczyzna się nie zorientuje, że kobieta go kocha, więc to są niestety kłopoty, że tak powiem, już tu są. Cała literatura o tym właśnie traktuje, że mężczyźni nie rozumieją kobiet. Mężczyzna nie będzie umiał jakby postawić się w roli kobiety, a kobieta częściej postawi się w roli mężczyzny. Chciałem tobie zadać jeszcze jedno pytanie dotyczące konkretnie tej książki. Tak. Bo tej właśnie o policyjnym archiwum X, bo tak się zastanawiam, jednak stereotypowo przynajmniej, i też to nie jest też tylko stereotyp, no bo spójrzmy, Kasia pisze kryminały i zna policjantów również, no spójrzmy na statystyki, no jednak kobiety w policji to raczej pracę biurową wykonują, a nie tą pracę w polu, tą najgorszą przy zbrodniach, przy przestępcach i tak dalej. Jak ty się czułaś w tym świecie właśnie zbrodni, kiedy czasami no jednak musiałaś zetknąć się z niebywałym zupełnie bestialstwem? Myślę, że tak się zastanawiam nad tym. Myślę, że kobiecie jest trudniej trochę niż mężczyźni. No zdecydowanie, dlatego dzisiaj leczę się z PTSD, tak? Czyli Post Traumatic Stress Disorder, który do tej pory myślałam, że jest właściwy tylko ludziom, którzy jeżdżą na wojny, ale mój lekarz wyjaśnił mi, że właśnie, że nie. Natomiast i koszty jakby emocjonalne, jakie ja poniosłam pisząc tą książkę, odezwały się do mnie tak mniej więcej po ponad roku. I będą odzywały się dalej, ponieważ piszę kolejne dwie książki true crime'owe, bardzo trudne i ciągle siedzę w tej samej tematyce. Czyli o zbrodniach prawdziwych, mówię. Absolutnie tak, true crime'owe, czyli o prawdziwej zbrodni. Ale wracając do twojego pytania. Czułam się bardzo dobrze w towarzystwie policjantów, dlatego, chociaż pierwsze zetknięcie jakby było takie, że byli bardzo nieufni. Nagle zobaczyli kobietę, reporterkę, która przyszła i na dodatek dużo mówi. I nie wiadomo, czy jej można zaufać, a mieli bardzo duże, powiedziałabym, brak zaufania generalnie do dziennikarzy. Nie dzieląc na płcie, ale przyznam, że w tym środowisku spotkałam się z różnymi, na przykład zachowaniami mężczyzn, powiedziałabym, od molestowania. Mówię tu o pewnej sytuacji z pewnym policjantem, po jakby takie lekceważące, bardzo bezczelne traktowanie. Usłyszałam na przykład na swoje pytanie od pewnego zastępcy komendanta wojewódzkiego taką reprymendę głośno w całym towarzystwie, które siedziało, był zlot tych komendantów w Pile. I on mnie po prostu potraktował w tak potworny sposób, że nawet tych wszystkich siedzących tam zatkało. I wiecie co, ja tylko odzyskałam na chwilę mowę i zapytałam, ale dlaczego pan na mnie krzyczy? I jego po prostu, i jego zatkało. Dlaczego pan na mnie krzyczy? Ja sobie nie życzę, żeby pan podnosił na mnie głos. No, komendant ma prawo krzyczeć, krzyczy na wszystkich. Nie, zachował się skandalicznie, bo nie pasowało mu to, co mówię ja, a jeszcze na dodatek jestem kobietą, jak ja mu tutaj mogę w ogóle takie... No, w tym męskim świecie myślę, że kobiety się czują bardzo źle, takich właśnie służb. Natomiast to też trzeba trochę uważać z tym tematem, muszę tutaj stanąć w obronie panów z kolei. Kasia Buzyńska. Dlatego, że czasem trochę to idzie w drugą stronę, że mamy policjantów, którzy nie mogą powiedzieć nic, bo to zostanie uznane za mobbing, za molestowanie i nagle to jakby działa w drugą stronę. Czyli nie można moim zdaniem przesadzić ani w jedną, ani w drugą, bo wiadomo, że są kobiety, które są traktowane źle, ale są mężczyźni, którzy na przykład pracują na ulicy przez wiele lat, a przychodzi kobieta, która dostaje stanowisko od razu i jest taki troszeczkę wtedy poczucie jakiegoś tam niesprawiedliwości, więc jakby tutaj ciężko jest wypośrodkować, myślę, że... No ty też miałaś liczne kontakty, rozumiem, z policjantami przy przygotowywaniu swoich książek. Tak, takie dokumentacyjne. Zdecydowanie i przy tych książkach właśnie kryminalnych przy fikcji, ale też i teraz... No teraz tę nową serię o taką prawdziwą rozmów z policjantami. Tak, rozmowy z policjantami, policjanci ulica i policjanci bez munduru. Także ten temat no, również jest w tych książkach poruszany właśnie kobiet w policji. Na pewno nie mają łatwo. Na pewno nie mają łatwo, ale jest ich coraz więcej, to chciałam państwu powiedzieć. Teraz bo obserwowałam szkołę policji w Pile, gdzie jest mnóstwo dziewczyn. Z tego, co właśnie wczoraj nawet rozmawiałam o tym z kolegą, chyba połowa teraz przyjmowanych osób to są kobiety, więc trzeba będzie gdzieś tam pewnie... Jednak znaleźć jakiś sposób na ich funkcjonowanie w tych strukturach, a są to naprawdę twarde struktury, trzeba przyznać. Natomiast ja powiem tak, mi policjanci ogromnie pomogli. Ja nie mogę absolutnie narzekać. Miałam wspaniałe i mam do dziś wspaniałe kontakty z policjantami. Oczywiście zdarzają się takie właśnie wyjątki, o jakich mówiłam, ale one zdarzają się wszędzie, w każdej grupie zawodowej. Natomiast ja im naprawdę wiele zawdzięczam, bo po jakimś czasie zdobyłam ich zaufanie i naprawdę podzielili się ze mną ogromną po prostu traumą, z jaką przyszło im się stykać, pracując nad tymi tematami. Także jestem im ogromnie wdzięczna i mam wśród nich przyjaciół, mam dobrych kumpli i bardzo się z tego cieszę. To ja jeszcze jedną taką chciałem, taki przykład akurat dotyczący ciebie podać, bo mieliśmy niedawno, rozmawialiśmy na temat twojej biografii Violetty Villas. No tak, ja od sasa do lasa, tak. Tak, ale to jest bardzo ciekawe, jeśli chodzi o kobiecą perspektywę, ponieważ to jest przykład, to słowo już tu padło, że kobiety są jednak bardziej empatyczne też w pisaniu. Ja po przeczytaniu tej biografii wróciłem do niej po tych kilku latach, kiedy ona się ukazała. 9 lat temu bodaj, tak? Dobrze pamiętam? 8. I powiedziałem tobie, że no, wynika z niej, że Violetta Villas była potworem. I słyszałem bardzo zdecydowany przeciw. Absolutnie się z tobą będę kłóciła. No bo jak można powiedzieć o kobiecie jakiejkolwiek, że jest potworem? No, że straszliwie źle traktowała ludzi ze swojego otoczenia. Nie zawsze, ale ja protestuję w ogóle. No to jak ty czytałeś tę książkę? No i proszę państwa, i tak właśnie wygląda męska empatia. Ja przepraszam, nie wiem, jak by wyglądała ta książka, gdyby napisał ją mężczyzna, ale już się boję o tym pomyśleć. No jednak mężczyzna z tobą pracował nad tą książką. Dokładnie tak, ale myśmy mieli pewnego rodzaju podział pracy, w związku z tym część jakby, ale nie chcę wchodzić tutaj, nie chcę zdradzać pewnych tajemnic i w ogóle nie chcę o tym mówić, tak, o naszym podziale pracy, ale był pewien podział pracy i tak to zostawmy. Natomiast jakby ja uważam, że taka postać, tak nieprawdopodobnie dramatyczna, jaką tragiczna właściwie, jaką była ta artystka, to jej należało się właśnie pewna empatia, należała się jej też pewna, no trzeba wejść w buty bohatera zawsze. Jeżeli chodzi o reportaż, zawsze trzeba wejść w te buty. Oczywiście nie wolno wchodzić w nie za głęboko na etapie pisania, ale jednak mimo wszystko to współodczuwanie z nią dla mnie było bardzo istotne. Dlatego, że pisząc tę książkę, ja naprawdę chciałam się zastanowić nad tym, kim jest ta kobieta, co powodowało jej wyborami. No bo kiedy ją pisałaś, ona jeszcze żyła, to dodajmy, tak. Oczywiście, dlaczego to prowadziły te jej wybory, bo to były wyłącznie jej wybory, do takiej tragedii i w zasadzie bez tej kobiecej perspektywy, przyznam szczerze, byłoby mi szalenie trudno. Ja tak cię słucham i sobie myślę o tym, jakie to jest jednak ciekawe, że te bardzo ważne biografie bardzo ważnych Polaków w ostatnich latach chyba piszą przede wszystkim kobiety. To znaczy, nie wiem, Komeda, Beksińscy, to jest Magda Grzebałkowska, Kieślowski, to jest Kasia Surmiak-Domańska. Kasia Surmiak-Domańska. Tak. To są znakomite książki. Bardzo dobre. No, Andrzej Franaszek tutaj nam no tak, odstaje. Ale wcześniej są... była książka, bez której książki Franaszka pewnie by nie było, czyli książka Joanny Siedleckiej. Mhm. Która odkryła właściwie... Znaczy, no, Franaszek odkrył jeszcze coś? Anna Bikont, prawda? Nagroda Kapuścińskiego. I też biografia Gombrowicza, też napisana przez kobietę. Świetna, Klementyny Suchanow. Być może rzeczywiście jest coś takiego, że do napisania biografii trzeba ogromnego poświęcenia, bardzo ciężkiej pracy. Ja nie chcę mężczyznom niczego odmawiać, ale to jest tak mrówcza praca, która wymaga takiej mentalizacji i empatii, że rzeczywiście być może panie się lepiej po prostu sprawdzają w... No, mówiąc wprost, bardzo trudno jest zrobić efektowną książkę. To jest po prostu bardzo ciężka robota i często kobiety no, mają taki potencjał i są w stanie się poświęcić. Ja myślę, że ja po prostu umiem pisać o emocjach i w ogóle pisanie o emocjach jest bardzo trudne, żeby nie popaść w egzaltację, prawda, żeby nie popaść w jakiś taki przesadyzm jakiś nieprawdopodobny, który jest właściwy. I to jest właśnie cecha, wspomnieliśmy o literaturze kobiecej na początku, i to jest cecha tego gatunku literatury kobiecej, gdzie jest przesada emocjonalna. To jest właściwie taka niemal nieodłączna cecha tego, ale z kolei w takim gatunku jak reportaż. Ale to pełni swoją rolę, wiesz, to znaczy my możemy, też tworząc Big Book Festival razem z Anią Król, bardzo myślimy o tym, żeby absolutnie nie jakoś deprecjonować takich form czytelnictwa, które istnieją, są faktem, są odpowiedzią na potrzebę społeczną, bo my możemy mówić bardzo krytyczne rzeczy o jakości literackiej jakiejś tam fabuły, ale faktem jest, że na przykład ta książka ma rekordową liczbę wypożyczeń w polskich bibliotekach. Remigiusz Mróz jest niesłychanie krytykowanym człowiekiem o niesłychanie wielkim sukcesie, którego i jego książki czytają głównie kobiety. I teraz... Bo w ogóle głównie kobiety czytają. Tak, to prawda. Kraju. Kobiety tak, głównie czytają kobiety. Dysproporcja jest ogromna. Tak. Na nasz festiwal przychodzi 3/4 kobiet też. To też po prostu wynika z tego, że w czytelnictwie uczestniczą głównie panie, ale myślę, że nie ma żadnego sensu obrażać się na to, że te książki odpowiadają na jakąś autentyczną potrzebę. Jeśli czytają kobiety, które mają prozy życia po kokardę, to może one chcą trochę słodyczy, może chcą trochę przesady, może chcą trochę romansu. No potrzebują też takiej Blanki Lipińskiej, prawda? Więc... Blanka Lipińska to jakoś nie jest moja ulubiona bohaterka romansu, ale teraz wiesz, na przykład ja w tej chwili... ja mogłabym to samo powiedzieć, że faceci czytają science fiction, które też jest bardzo różnej jakości i też potrzebują odjechać od rzeczywistości w ten sposób. Ale w tej chwili dosłownie teraz w Jedynce można zobaczyć, telewizji Jedynce można zobaczyć Stulecie Winnych według powieści Albeny Grabowskiej. Muszę powiedzieć, że to jest świetny serial i jest fantastyczna galeria postaci takich, zwłaszcza tych kobiecych, ale męskich też. I to jest taka właśnie powieść, którą jakby się uprzeć można do literatury kobiecej zakwalifikować, ale to w sensie tej historii jest niezwykle ciekawe i też takie, wydaje mi się, bliskie prawdy o tym, bo to opowiada o stuleciu historii Polski od I wojny światowej do dziś. Jest to bliskie prawdy o tych czasach. To teraz, ja teraz się nagadałem, to teraz może niech przemówi muzyka. To będzie piosenka, jedna myślę z najlepszych polskich piosenek miłosnych. Kiedyś Czesław Niemen, teraz Krzysztof Zalewski. Przyjdź w taką noc. Przyjdź taką noc, Krzysztof Zalewski, kiedyś Czesław Niemen. No, ta piosenka się chyba wszystkim trzem paniom spodobała. Bardzo lubimy Krzysztofa, bardzo. Tak, mnie się również podoba. Wydaje mi się, że to jest jedna z naprawdę z najfantastyczniejszych polskich piosenek w ogóle w historii. Teraz świetnie zaśpiewana przez niego. Fantastycznie zaśpiewana również przez Krzysztofa. Teraz chciałem zadać wam jeszcze takie pytanie o to, czym perspektywa kobieca, czy perspektywa kobieca to jest to samo, co perspektywa feministyczna waszym zdaniem? Jak dla mnie nie. Ja w ogóle może przez to, że ja w ogóle mam taki... Mnie się feministki, może to zaraz wszyscy mnie tutaj zabiją. Pozostali goście. Gościuby właśnie powinnam powiedzieć. Gościnie, gościuby. Gościnie. No więc ja bardzo nie lubię słowa feminizm. Mnie on się tak kojarzy trochę z przesadą taką. Ja w ogóle nie lubię przesady w żadną stronę. Wiesz. Ja nie jestem zwolennikiem feminizmu, ale bo uważam, że on też przyszedł bardzo... Wydaje mi się negatywną ewolucję, ale jednak w swoich początkach feminizm miał wielką robotę do wykonania oczywiście, i ją wykonał. Tak, oczywiście ja nie neguję tego, tylko mówię w takim osobiście skojarzeniu z tym słowem, dlatego już wolę to słowo kobieca perspektywa. Bo oczywiście nie jest tak, że jestem przeciwna kobietom, no żeby nie było. Tylko nie lubię właśnie w żadną stronę przesady i dlatego może mam taki jakiś uraz do tego słowa. Może chodzi o to, że w Polsce feminizm jednak się kojarzy z bardzo daleko idącymi postulatami obyczajowymi, które średnio się wśród Polek przyjmują. A ja bym powiedziała, że zależy komu się kojarzy i czy się średnio wśród Polek przyjmują, to polecam artykuł w Ostatniej Polityce, która pokazuje, że kobiety obyczajowo skręcają na lewo dosyć ostro, więc nie powiedziałabym, że możemy tutaj generalizować. Ja się czuję feministką, nie mam problemu z tym określeniem. Studiowałam nauki polityczne, więc też przy okazji przestudiowałam ewolucję na świecie i w Polsce tego ruchu feministycznego i tego, czego chciałyśmy, czego chcemy jako kobiety w życiu publicznym, tak, tego miejsca. Ja to uważam za postawę wobec życia publicznego i jakby swojej roli społecznej i też kojarzę to z jakąś odpowiedzialnością za los innych kobiet właśnie za racjonalne i słuszne oczekiwanie równouprawnienia w różnych aspektach życia. Natomiast w pewnym sensie myślę, że to jest fałszywy dylemat, czy kobieca perspektywa jest tym samym, co feministyczna. To tak jakby zapytać, czy męska to jest to samo, co mizoginiczna. Dokładnie. Wiesz, nigdzie w ten sposób nie dojdziemy, tak prawdę mówiąc myślę. Natomiast myślę sobie, że na przykład w tej części literatury, w której ja pracuję, czyli w opisie świata, w non-fiction, jest chyba tak, że ta perspektywa kobiet na zjawiska opisane wcześniej przez autorów męskich teraz zaczyna wybrzmiewać coraz mocniej i jakby kobiety się upominają o to, żeby móc opowiedzieć tę historię inaczej. Zresztą to oczywiście nie dotyczy tylko reportażu, tak na przykład sobie myślę o Ale i tutaj dochodzi do pewnych, powiedziałbym, do pewnej przesady, bo jest na przykład taka dobra skądinąd książka Karoliny Bednarz o kobietach w Japonii, pisana z perspektywy feministycznej i oczywiście, jeśli czytamy to jeden do jednego z europejskiego punktu widzenia, to okazuje się, że Japonia jest piekłem kobiet. Tymczasem, jeśli wejść w struktury, nazwijmy, kulturowe tamtejsze, to wygląda zupełnie inaczej. Więc to, z tym też trzeba moim zdaniem czasem uważać. No oczywiście pewnie feminizm japoński i feminizm europejski bardzo się od siebie różnią, wiesz, ale to jest jak bardzo to ciekawe, kultury, że, w ogóle, tak? Że mnie, ja na przykład byłam bardzo ostro atakowana przez Polki idealizujące Indie za to, że pewnie jako jedna z pierwszych osób w tym kraju pisałam bardzo... mocno i chyba jakoś wprost o ogromnej dyskryminacji wobec Hindusek wewnątrz ich społeczeństwa. A przypominam, że jest to kraj, który miał jedną z pierwszych kobiet premierów na świecie. Ma dużo większe, daje gwarancje kobietom w życiu publicznym, bo na przykład w samorządach 33% kobiety mają zagwarantowane i w żadnym sensie nie wpływa to dobrze na realny status kobiet. Nie wiem, myślę, że nie powstrzymamy takiego procesu i nie ma sensu się obrażać też na to, że dzisiaj pojawiają się autorki, które patrzą na pewne zjawiska historyczne, polityczne, publiczne, współczesne czy przeszłe i potrzebują opowiedzieć to ze swojej strony. No, myślę, że taki jest moment, taki jest duch czasu i w wielu, być może jest tak, jak mówisz, że w różnych sytuacjach dojdzie do jakiejś przesady, ale przez setki lat dochodziło do przesady w stronę męską, więc ja nie widzę problemu z lekką korektą kursu. Absolutnie się zgadzam. Zresztą ja pamiętam taką sytuację, jak w ubiegłym roku napisałyśmy list otwarty do jury Grand Press, z jakby takim apelem, aby w jury pojawiło się trochę więcej kobiet, dlatego że zazwyczaj była to męska perspektywa. I proszę zwrócić uwagę, że w ogóle w jury polskich wielu konkursów, chociażby konkursu imienia Wisławy Szymborskiej, no zasiadają głównie mężczyźni. I oczywiście spotkałyśmy się z dosyć specyficznym przyjęciem przez szefa magazynu Press. Już nie chcę tu mówić o szczegółach, natomiast no, efektem tego było pojawienie się trochę więcej kobiet w jury. Natomiast pamiętam też apel Polek, polskich poetek w ubiegłym roku do jury Nagrody imienia Wisławy Szymborskiej, ponieważ wszyscy, kto był tam nominowany, byli sami mężczyźni. Nie ma poetek, są poeci. No to akurat jest trochę zaskakujące, zwłaszcza, że fundatorka tej nagrody była poetką. Prawda? A druga rzecz, że rzeczywiście polska poezja pisana przez kobiety, nigdy nie powiedziałbym kobieca, bo to byłoby chyba dziwne w tym, no to jest naprawdę wielka siła, no to możemy tutaj za chwilę zacząć wymieniać. Ewa Lipska, mam nadzieję, że będzie czytała, wszystko na to wskazuje, przeczyta kilka swoich wierszy wkrótce u nas na antenie. Wisława Szymborska, Anna Świerszczyńska, Maria Pawlikowska-Jasnorzewska. Tu już mówimy o historycznych, ale teraz Krystyna Dąbrowska. No to jest w ogóle dosyć dziwne. No, że tak się właśnie stało. Halina Poświatowska wybrała. Ja bym powiedziała, że jest dosyć dziwne, jak wielu mężczyzn jest redaktorami naczelnymi w polskiej prasie, jak niewiele jest kobiet na tych stanowiskach. To jest dziwne. Ale to mnie nie zaskakuje tak bardzo, ponieważ... Jak patrzę na historię świata pisaną przez mężczyzn, to też mnie nie zaskakuje. Tak. Ale ja myślę, że my potrzebujemy równowagi, większej obecności. Jak już pytasz o tę perspektywę kobiecą, to uważam, że jest jej deficyt i że ona powinna się po prostu mocniej pojawić. I nawet jeżeli dojdzie do tego, co część osób interpretuje jako przesadę, to ja myślę, że ona jest nieunikniona. W momencie, kiedy próbujesz wprowadzić jakąś równowagę albo uczysz się czegoś nowego i wprowadzasz nową normę społeczną, to ona najpierw jest robiona drukowanymi literami i trochę za mocnymi środkami. Po to, żeby być zauważonym, to trzeba pisać takie książki jak Rebeka Solnit i po prostu walnąć pięścią w stół. Ale wiesz, ja się absolutnie zgadzam. Ja z kolei mam takie wrażenie, że czasem się też zgadzam, aczkolwiek... Czasem wydaje mi się, że trzeba po prostu wejść bez kompleksów, czyli jakby w ten sposób, że w ogóle nie zwracać uwagi, czy kobiety, czy mężczyźni, po prostu wchodzisz jak po swoje. I ja na przykład tak robię osobiście i w ogóle jeszcze się nie spotkałam z tym, żeby ktoś mnie potraktował, że jestem kobietą. Albo żeby zakwestionował twój dlaczego, talent. Dlaczego tak ma być? No ja mam na przykład takie podejście, aczkolwiek oczywiście to, co wy mówicie, to jest istotne, bo żebym ja mogła mieć takie podejście, to ileś kobiet przedtem musiało stworzyć taką możliwość, prawda? Więc to wszystko gdzieś tam się jakoś tam zazębia. No musiały być jednak sufrażystki, które tak. Bardzo radykalne stosowały środki. W każdym razie ja z pewnością biorę męskie zaliczki. No to wielkie brawo. To jeszcze chciałem jedno, bo już niedługo będziemy się mieli pożegnać. Bo jest taka dziedzina też literatury w Polsce, gdzie zdecydowanie, i ty akurat też w tej dziedzinie się poruszasz, nie wiem, czy dalej będziesz te książki pisać, ale książka dziecięca to jest naprawdę, no kobiety tam są naprawdę niezwykle silne. Ty napisałaś dwie, dobrze mówię? Trzy książki. Ale jest mnóstwo autorek świetnych, kobiecych. Myślę, że nawet właśnie w tej dziedzinie dominują. Pewnie liczbowo tak, natomiast w konkursach literackich w Polsce literatura dziecięca jest oczywiście też w związku z tym uważana za niepoważną i na przykład nie wszystkie nagrody w ogóle mają kategorię obejmującą literaturę dziecięcą i autorki i autorzy tego gatunku po prostu się też upominają o swoje. W ogóle no, mamy taki czas, gdzie mniejszości różne się o siebie upominają i super. Myślę, że to jest jakaś część dojrzewania cywilizacyjnego naszego, ale... To pewnie jakoś jest pewnie jakoś jest to naturalne. Ja bym chciała więcej męskich autorów, też dla równowagi i zdrowia tam, tak samo jak chciałabym apelować o więcej panów przedszkolanków w przedszkolach, bo na przykład nie wiem, to się to tak odmienia. To słowo jakoś wzbudziło moje... Pan przedszkolanek? Pan przedszkolanek jest cudnym słowem. No, tak, to jest świetne. Ale czy to, taka deklinacja istnieje? Wiecie, nie jestem przekonany. Myślę sobie, że... wiesz, ale dlaczego? Myślę, że byłoby wspaniale... To są neologizmy. Bo oczywiście ten nurt taki trochę... emancypacji kobiet też jest widoczny w literaturze dziecięcej, dziewczęcej. Chociażby książki Ani Dziewit-Meller pokazujące damy, dziewczyny, dziewuchy. Po prostu jakieś wzorce. Moja starsza córka czytała. Ja bym chciała, żeby tchem. Też ojcowie z synkami czytali, żeby to się nie okazywało, że to są książki tylko dla mam i ich córek, bo są po prostu też dla chłopaków strasznie fajne. Natomiast z drugiej strony myślę sobie, że męska perspektywa w literaturze dziecięcej byłaby też wspaniała, żeby robić to, co robi tata dla dziecka, czyli odpowiada za tą sferę budowania odwagi do uczestniczenia w rzeczywistości, w świecie zewnętrznym, tak? Żeby ten komponent też się tutaj silniej pojawiał. Ja w ogóle jestem za tym, jest żeby... Jest parę takich autorów, jest też Grzegorz Kazdepka na przykład. Oczywiście, my mamy wielu męskich autorów, którzy sobie świetnie w literaturze dziecięcej radzą. Samojlik, Wajrak, tak? To są absolutne bestsellery ostatnich lat i też autorzy książek bardzo nagradzani. Najbardziej niesamowitą w ogóle rzeczą jest ten duet i to jest bardzo ciekawe, prawda? Państwo Mizielińscy, Aleksandra tak. i Daniel. No, absolutny światowy sukces. W ogóle jeśli ktoś kiedyś był w Koloseum Rzymskim, to na honorowym miejscu przez lata stały tam ich mapy. Jeszcze chciałbym sobie z paniami porozmawiać. Myślę, że też będziemy musieli zrobić dogrywkę, ale musimy się powoli żegnać niestety. Mamy na koniec przepiękną piosenkę. Dzisiaj w studiu były ze mną Kasia Puzyńska, autorka kryminałów, Paulina Wilk, reporterka, organizatorka, osoba wielu talentów. Dziękuję. I Iza Michalewicz, reportażystka, autorka biografii. Osoba również wielu talentów, nawet jest w stanie z policjantami rozmawiać. A program pomogły im przygotować dwie kobiety, które muszę teraz wymienić. Magda Trzaska, wydawca, i Agnieszka Łukasiewicz, realizatorka. A na koniec Andrzej Załucha, byłaś serca biciem. My słyszymy się za tydzień. Składy jazdy tak zmieniają, że prawie każdy tramwaj pod tym oknem nocą staje. Byłaś serca bicie, byłaś serca bicie, wiosną, zimą, życiem. Marzeń moich echem, marzeń moich ech, winem wiatrem, śmiechem. Ostatnio słońca mniej, noce bardziej ciemne. Już nawet księżyc drań o tobie nie chce gadać ze mną. W kieszeni grosze dwa, w kieszeni na dwa szczęścia grosze. W tym jednak losu żarcze, ja obydwa grosze noszę. Byłaś serca bicie, wiosną, zimą, życie. Ktoś, z kim rok wojny grasz, wyczekuje ktoś, kto nocami, ulicami, tramwajami pod twe okno mknie, gdzie spotyka mnie. Byłaś serca bicie, wiosną, zimą, życie, znów zimą, życie, ktoś, z kim rok wojny grasz. Wyczekuje ktoś, kto nocami, ulicami, tramwajami pod twe okno pie, gdzie spotykamy. Byłeś serca biciem, porywasz to zimą życie, życie. Marzę moich echem, serca bicie.